Yani şimdi insanlara sorsak Allah nerede desek insanlar der ki her yerde. Şimdi bu sahabilerin akidesinde mi? Peygamberin akidesinde mi? Anlaşıldı mı? İnsanlar ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlar? Akidelerini değiştiriyorlar. Akidelerini değiştiriyorlar. Bu şekilde olarak cevap veriyoruz. Tayyip. Ve bazı rivayetlerde arkadaşlar dikkatli olun. Bazı rivayetlerde demiştir ki Peygamber Efendimiz yani Yahudiler 70 bin fırkaya. 71 fırkaya. Ve Nasraniler, Hristiyanlar 72 fırkaya. Ve benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Ve bazı rivayetlerde de demiştir ki Peygamber Efendimiz bazı rivayetlerde Muaviye bin Süfyan, Ebi Süfyan hadisi demiştir ki bazı rivayetlerde bu Davut'ta olduğu gibi El Kitap 72 fırkaya ayrılıyor. O benim ümmetim 73 fırkaya. Tayyip bazı rivayetlerde. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Ve bazı rivayetlerde de arkadaşlar Tayyip sen bana söyle Yahudiler 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya ve ne bizim ümmetimiz 73 fırkaya. Benim bildiğim kadarıyla evet bazı yani üçüncü konuya geçiyoruz arkadaşlar. Sizi uzatmak istemiyorum. Üçüncü konuya geçiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla genel olan rivayetler 73 fırka. Bizim ümmetimiz için 73 fırka. Yani rakam numara bizim ümmetim için 73 fırka. Evet. Bazı rivayetlerde geldi. Evet. Bazı rivayetlerde geldi 71 fırkaya diye geldi. Ama en şöhretli olan rivayetler ne? 73 fırka. Bu şekilde biliyoruz. Bu şekilde bilmemiz gerekir. Tamam arkadaşlar. Çünkü ilim hadisi sizler bu şekilde bilin. 73 fırka numarası daha şöhretli, daha güçlü, daha çok olan olarak geldi. O 71 rakamı Yahudiler için geldi daha şöhretli olarak. O 72 ne? Hristiyanlar için geldi. Yani 71 fırkaya Yahudiler, 72 fırkaya Hristiyanlar, 73 fırkaya Tayyip ne? Hristiyanlar yani biz. 73 fırkaya bizler. Biz İslam dini ayrılacak. Yani bu şekilde bu rivayetler geldi. Bu şekilde bu rivayetler geldi. Yani bu en şöhretli olan. Hiç şüphesiz ki bu şekilde kalıyoruz. Bu şekilde kalıyoruz. Ama unutmayın bu bazı burada rivayetler var. Siz bildiğiniz kadar bu hadisin çok çok tarikleri, senetleri var. Anlaşıldı mı? Onun için Şeyh Elben bu hadisi sahihlendirdi ve Şeyh Bukbil bu hadisi bizim şeyhimiz bu hadisi sahihlendirdi. Ama en şöhretli olan bizim ümmetimiz için 73. En şöhretli olan. Ve Hristiyanlar için 72. Tayyip. Ve Yahudiler için 71. Ve sonra ikinci olan şöhret ne? Yani Ehl-i Kitap 72 fırkaya alıyor. O bizim ümmetimiz 73. O şekilde bilebiliriz. Yeterli olur inşallah sizlere bu. Uzun olmasın. Allah'ın izniyle bu sizlere yeterli olmuş olabilir.